Cohena. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RLSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gdańska policja poszukuje mężczyzny, który może mieć związek ze zniszczeniem flag na Westerplatte. Dziś lub jutro minister sprawiedliwości otrzyma raport w sprawie Ryszarda Cyby. Migracyjna pomyłka Donalda Trumpa, niewinny człowiek wzięty za groźnego gangstera. Miał zerwać i spalić polskie flagi na Westerplatte. Gdańska policja publikuje wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze zniszczeniem elementów masztów i flag w miejscu wybuchu II wojny światowej. Niewykluczone, że ten sam mężczyzna włamał się wcześniej do punktów gastronomicznych, gdzie nagrały go kamery. Doszło do kradzieży z włamaniem oraz do usiłowania tego przestępstwa do 3 punktów gastronomicznych. Nieznany sprawca ukradł ze środka materiały biurowe 50 zł, także uszkodził drzwi. Te straty wyceniono na ponad 4000 zł. Mówiła Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Muzeum II wojny światowej zawiadomiło policję, że doszło do znieważenia symboli państwowych. Jeszcze w ten weekend na biurko ministra sprawiedliwości ma trafić raport w sprawie Ryszarda Cyby. Wczoraj w Poznaniu Adam Bodnar mówił o potrzebie wyciągnięcia wniosków systemowych dotyczących skazanych nie mogących odbywać kary ze względu na stan zdrowia. W pewnym sensie gdzieś brakuje takiej wyobraźni, okej, ale jakie są konsekwencje tych podjętych decyzji, a co więcej brakuje tych działań komunikacyjnych, które być może mogłyby spowodować, że nie bylibyśmy w tej sytuacji, która myślę, że dla wielu osób była niespodziewana. Dlatego to należy przeanalizować, jeżeli chodzi o postępowanie poszczególnych organów państwa. Minister Sprawiedliwości podkreślał, że za wcześnie na wnioski personalne dotyczące tej sprawy i zapowiedział, że więcej może być wiadomo na początku przyszłego tygodnia. Uciekał przed gangami z własnego kraju. W USA sam został uznany za gangstera. Demokraci grzmią, że Donald Trump kazał deportować do więzienia w Salwadorze niewinnego człowieka. Co gorsza, nie ma możliwości prawnej, by odwrócić tę pomyłkę i wydostać mężczyznę z największego więzienia w Ameryce Łacińskiej. Marek Wałkuski. Administracja Donalda Trumpa przyznała w dokumentach sądowych, że wysłała Garcię do salwadorskiego centrum terroryzmu z powodu błędu administracyjnego. Był on jednym z ponad 200 mężczyzn wysłanych do surowego więzienia w Salwadorze, których zakwalifikowano jako członków gangów, w tym groźnej grupy MS-13. Będąca obywatelką USA, żona mężczyzny złożyła jednak pozew sądowy, argumentując, że przybył on do Stanów Zjednoczonych właśnie po to, by uciec przed przemocą gangów w Salwadorze. Nie jest jasne, jak na decyzję sądu zareaguje rząd Donalda Trumpa. Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości mówili w sądzie, że nie mogą już nic zrobić, ponieważ nie sprawują opieki nad Abrego Garcją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju mamy obecnie dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. Nieco gorzej na południu, w Krośnie, Cieszynie, Lublińcu i Krapkowicach powietrze umiarkowane. Obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi 54% energii. Podobny odsetek ma się utrzymać w ciągu najbliższych godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Rusza sezon żużlowy, obszerna zapowiedź rywalizacji w jutrzejszej trzeciej stronie medalu, ale wczoraj w Łodzi odbyły się indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. Wygrał Duńczyk Michael Jebsen-Jensen z GKM-u Grudziądz, wyprzedziwszy w finale Artioma Łagutę ze Sparty Wrocław i Dominika Kuberę z Motoru Lublin. Mówi Łaguta, który kilka dni temu uczestniczył w Kraksie podczas kryterium asów. Trochę nieprzemyślany tam mój był atak pod płotem w Bydgoszczy, ale dopiero sezon się zaczyna, dopiero rozkręcamy się w zawodach. Powoli tak wchodzimy, żeby złapać prędkość. Po zimie to nie jest tak, że po zimie wraca każdy zawodnik i tak samo jeździ jak w poprzednim roku, to nie jest tak prawda. Przy okazji czarnego sportu pomyślne informacje na temat stanu zdrowia Taya Woofindena. Australijski żużlowiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Humor mu dopisuje, bo dokazuje w szpitalu. W ekstraklasie piłkarskiej wczoraj 2 mecze. Stal Mielec zremisowała z Krakowią 1-1, a Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 2-0. Dziś w programie 27. kolejki 3 spotkania. Radomiak Zagłębie, początek za kwadrans trzecia. O 17.30 Śląsk zagra z Motorem, a o 20.15 Korona podejmie Lecha. Katarzyna Kawa zagra w półfinale turnieju WTA 250 w Bogocie po zwycięstwie z wyżej notowaną Marii Bołuskową 5-7, 6-1, 7-5. Czeszka jest 51, a Kawa 221 w rankingu singlistek. Być może dziś rozstrzygnie się Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie o 17 w katowickiej Satelicie. Mecz numer 6 finału. Gieksa zmierzy się z prowadzącym 3-2 w rywalizacji do 4 zwycięstw GKS-em Tychy. Na sobotę pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Zrobiło się chłodno, miejscami wręcz zimno. Na północy tylko 4 stopnie, w centrum 7, na południowym zachodzie 11. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przenosimy się do studia obok, gdzie czeka już Renata Grochal wraz ze swoimi gośćmi. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Karolina Ziołopurzuk, Nowa Lewica, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry. Jakub Stefaniak, PSL, wiceszef Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o awanturze w Sejmie i słowach, oskarżeniach o tym, że jest mordercą, które padły pod adresem Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej. Im bliżej wyborów, tym bardziej atmosfera polityczna się zagęszcza. Będzie też o cłach, które nakłada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na inne państwa. I porozmawiamy też o składce zdrowotnej, którą w wielkich bólach udało się w końcu uchwalić. Ale zaczynamy od kar dla 51 posłów. Kary Prezydium Sejmu nałożyło na tych posłów za naruszenie powagi Izby, bo krzyczeli 2 kwietnia morderca do posła Romana Giertycha. Jarosław Kaczyński i posłanka Iwona Arendt zostali uznani za tych, którzy sprowokowali zajście i stracą połowę uposażenia przez 3 miesiące. Reszta posłów, których zidentyfikowano jako tych, którzy krzyczeli morderca, nie dostanie całego uposażenia przez 2 miesiące. Co Jarosław Kaczyński miał na myśli, nazywając mordercą Romana Giertycha, pan poseł Buda? No, szanowni państwo, myślę, że Sejm już każdego z nas przyzwyczaił do tego, że są tam emocje. Ja byłem tam 9 lat i każda kadencja, każde posiedzenie miało takie momenty. Mocniejsze, łagodniejsze, ale zawsze tak było. No i tym razem również były emocje, w mojej ocenie sprowokowane, między innymi tym właśnie, że Roman Giertych wyszedł w momencie, w którym przemawiał prezes Jarosław Kaczyński. To doprowadziło do interakcji, a to, że Roman Giertych skoncentrował się w swojej karierze politycznej na zemście i on ma absolutnie jakby dzisiaj jeden cel, wsadzić Jarosława Kaczyńskiego, no to musiało to tak zadziałać. Proszę zobaczyć, że... Panie pośle, ale to wyglądało tak, bo to wszyscy chyba oglądaliśmy, to wyglądało tak, że Jarosław Kaczyński nazwał Giertycha głównym sadystą. On tak. Później chciał na zasadzie ad vocem się do tego odnieść. Jarosław Kaczyński nie opuścił mównicy, tylko po prostu bez żadnego trybu przemawiał obok Giertycha. Czy tak powinno wyglądać, to są standardy parlamentaryzmu, debaty parlamentarnej, że Kaczyński krzyczy mordercy, wcześniej były mordy zdradzieckie do posłów Koalicji Obywatelskiej, inni posłowie podchodzą, skandują morderca. Co to było? Czy to było, czy ta eskalacja jest podyktowana, nie wiem, strachem przed rozliczeniami? No ja pamiętam sytuację, kiedy poseł Platformy pchnął posłankę, wręcz uderzył na sali sejmowej, więc no, jeżeli mamy sobie szukać takich przykładów, to one były po jednej i po drugiej stronie. Który to poseł i pytanie, no, szanowni państwo, no, wszyscy wiemy, można sobie sprawdzić. Nie, proszę powiedzieć, bo ja nie wiem. No to zaraz państwu sprawdzę. No, przecież, zaraz powiem. Nie, proszę teraz powiem. Powiem. No bo ja tego nie wiem, tak? Wiem, pamiętam posła, byłem, uczestniczyłem w tym posłu z Poznania, nie pamiętam jego nazwiska. Zaraz sobie przypomnę. Nie kojarzę. No to zaraz państwu przypomnę. Natomiast takie sytuacje po prostu zdarzały. Natomiast no, to miało ewidentnie charakter prowokacyjny. No nie ukrywajmy, że Roman Giertych nie poszedł tam po to, żeby załagodzić sytuację. Miał prawo się odnieść do tego, co mówił prezes, czy nie? A to, że dzisiaj mamy sytuację, w której no, umiera świadek w postępowaniu, w którym pan Giertych uczestniczył, a konkretnie jego substytut, w którym ściga Jarosława Kaczyńskiego, traktuje to jako totalną zemstę. No mamy do czynienia z tragediami ludzkimi. Ja bym mniej się przejmował to, że ktoś kogoś nazwał jakoś, a bardziej bym się przejmował tym, kto w wyniku takich działań zginął, a ofiarę mamy jedną. Zginął? Barbarę Skrzypek. Ale Barbara nie żyje. Skrzypek zginęła? Nie żyje. Ale nie żyje. Ona zginęła, czy po prostu zmarła, bo miała zawał, jak stwierdzili? Zmarła, po prostu zmarła. To dlaczego natomiast pan powiedział zginęła? W bezpośrednim związku z przepraszam, a czy ja powiedziałem, że zamordowano? Zginęła, nie żyje. Zginęła? Zginęła, nie żyje, zmarła. Natomiast ma to bezpośredni związek z przesłuchaniem niehumanitarnym, przede wszystkim z tego powodu, że odebrano jej prawo do pełnomocnika, odebrano jej prawo do korzystania swoich praw, jakie przysługują świadkowi, zagwarantowanych i konstytucyjnie, i kodeksowo. Michał Szczerba? Nie no, panie redaktor, przede wszystkim ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek bez względu na swoje emocje tutaj zastępował rolę prokuratury. To prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie no, tych absurdalnych, w mojej opinii, oskarżeń dotyczących tego, z jakiego powodu zmarła pani Barbara Skrzypek. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. W tej sprawie był przesłuchiwany również Jarosław Kaczyński, dotyczący na okoliczność tego, w jaki sposób on w tych ostatnich dniach miał kontakt z panią Skrzypek. Przesłuchiwana jest rodzina. Być może ujawnią nowe fakty dotyczące stanu zdrowia swojej bliskiej, tego, czy podejmowała leczenie, czy chorowała i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moim zdaniem to wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej, no to jest niestety to, co widzieliśmy z katastrofą smoleńską, no, czyli takie bardzo bezczelne granie śmiercią współpracowniczki prezesa, przecież która nie była przesłuchiwana na okoliczność tego, że współpracowała z prezesem, czy przez wiele lat była sekretarką i dyrektorką biura na Nowogrodzkiej, tylko po prostu Jarosław Kaczyński wprowadził ją w różne sprawy biznesowe, doprowadził do tego, że zasiadała w organach nadzorczych jednej ze spółek, która miała być takim filarem biznesowym Imperium Kaczyńskiego. I na te okoliczności, również na okoliczność podejmowania decyzji co do tego, żeby powstała spółka, która miała wybudować w Warszawie dwie wieże w oparciu o działkę kontrowersyjną, ponieważ była to działka wyprowadzona ze Skarbu Państwa na początku lat 90. również wtedy w bardzo bliskiej relacji i korelacji z Kazimierzem Kujdą. Więc to było zainteresowanie prokuratury. Co do okoliczności śmierci, mamy wstępną sekcję zwłok, która jednoznacznie pokazuje dla osób, które znają się na kardiologii, że po prostu w organizmie Barbary Skrzypek no, rozwijała się choroba, potocznie nazywana wieńcowa, no, która mogła doprowadzić rzeczywiście do takich, a nie innych okoliczności. Ale ja odrzucam język agresji, odrzucam język nienawiści i odrzucam takie zachowania, znaczy nazywanie kogoś, kto jest zaangażowany w sprawę tak naprawdę ochrony swojego klienta mordercą, sadystą. To nie są słowa parlamentarne, to nie są słowa przyzwoite i takie nie powinny paść. Ja absolutnie uważam, że to, co zrobiła pani Iwona Arendt, a za nią ten cały klub, to powinno mieć swoje konsekwencje, nie tylko finansowe w postaci kar, które nałożyło prezydium Sejmu, ale również to będą sprawy cywilne, które będą kosztować panią Arendt z pewnością bardzo dużo. Karolina Ziołopuchuk. Takie sytuacje jak w Sejmie nie powinny mieć miejsca i emocje naprawdę tego nie tłumaczą, bo czym innym są emocje i rozumiem, że polityka je oczywiście wywołuje i relacje międzyludzkie i kampania. Natomiast zarzucanie komuś, że jest zabójcą, czy też tak jak powiedział poseł Buda, że no nie był tam co prawda osobiście Giertych, ale pod inną postacią tak swojego pełnomocnika tam był i tak dalej, no to jest wszystko tworzenie takiej opowieści, która nie jest opowieścią prawdziwą i teraz rzucanie się, kto na nienawiści, niechęci i dzieleniu ludzi robi politykę i kto z tego chce korzystać, też nie jest w porządku, bo jestem prawie pewna, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło akurat w tej dziedzinie dzielenia i rozdawania ciosów i szerzenia nienawiści naprawdę bardzo wysoką, mistrzowską pozycję po prostu, której ciężko jest dorównać, gdyby ktoś chciał, do czego oczywiście nie zachęcam. Na sali sejmowej powinna być ostra debata, natomiast jest skrajna różnica pomiędzy ostrą debatą, a rzucaniem zarzutów i kiedy dochodzi już do przepychanek, kiedy dochodzi do sytuacji po prostu w gruncie rzeczy niebezpiecznych, to powinny zostać one przerwane i zostało przez marszałka przerwane i następnie posłowie otrzymali kary. No to ta sytuacja po prostu była oburzająca i naprawdę podyktowana logiką, której w życiu publicznym po prostu nie powinno mieć miejsca. Ale ta sytuacja jeszcze eskalowała poza salą parlamentarną, poza salą plenarną, bo Jarosław Kaczyński powiedział, według mnie Giertych uczestniczył w zamachu stanu i powinien uzyskać, choćby ze względu na śmierć Barbary Skrzypek, najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie więzienie. Tak powinno być, pan Jakub Stefaniak? Pani redaktor, drodzy państwo, no ja tak przyglądając się temu akurat case'owi, mam wrażenie, że trzeba by było patrzeć na to trochę szerzej, globalnie przeanalizować tę politykę, czy też scenariusze pisane przez pana prezesa Kaczyńskiego w ostatnim czasie i może trochę prowokacyjnie, ale jak ja sobie te scenariusze analizowałem, to one mi przypominają scenariusze z amerykańskich kreskówek z lat 50. Dlaczego? Ano dlatego, że tam była bardzo duża przemoc w tych kreskówkach i tam był bardzo prosty przekaz i tam było jeszcze jedno coś, co dzisiaj w polityce no, jest obecne, ale może nie powinno aż tak bardzo eskalować, czyli emocje. Więc jakby patrząc na to, na ten prosty przekaz, na wprowadzenie elementu przemocy i budowanie takich silnych emocji, a wiadomo, że emocje negatywne są no, bardziej trafiające do odbiorcy niż pozytywne i to stwierdzili już naukowo eksperci, to można powiedzieć, że no, jest to jakiś pewien pomysł na robienie polityki, ale ja rozmawiałem z panem marszałkiem wspomnianym tutaj z Gorzelskim, który uciął to i bardzo dobrze i trzeba też podkreślić, że to była bardzo mądra decyzja, bo uciął ten spektakl bardzo szybko i jak państwo znają pana marszałka, to wiecie, że do bojaźliwych nie należy, tak, ale pan on naprawdę... Tak, próbuje to sprowadzić do absurdu, naprawdę... natomiast ja, wie pan, my nie, żyjemy absolutnie. W kraju, ja... gdzie było zabójstwo słowo. Marka Rosiaka, tak, ale ja właśnie pragnę... gdzie było zabójstwo Adamowicza, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tak, będziemy rozmawiać ja o panu do Cybie, czego ale wie pan, i takie zachowania w Sejmie mogą być przykładem dla ludzi, nie wiem, niezrównoważonych, którzy mają jakieś problemy emocjonalne, do tego, że właściwie można zrobić wszystko. Oczywiście i gdybym właśnie mógł dokończyć swoją, może przydługo już przepraszam, wypowiedź, to chciałem to właśnie powiedzieć, że bez względu na to, na jakich scenariuszach ta polityka jest opierana, ona jest niebezpieczna. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, istotna, że kropki, eksperci zaczynają podkreślać, i to trzeba patrzeć w tym wymiarze także, powiedział to ostatnio pan profesor Dudek, że olbrzymim zagrożeniem jest to, żeby PiS wróciło kiedykolwiek do władzy. Właśnie dlatego, że PiS jest partią, która dzisiaj gra na wojnę domową. Na takie zantagonizowanie Polaków, które no, doprowadzi do tego, że rodziny znowu nie będą mogły siąść przy świątecznym stole, Witold bo się pokłócą. Witold Tumanowicz, czy będzie wojna domowa jeszcze przed wyborami? Czy będą rękoczyny jeszcze przed wyborami prezydenckimi w polskim parlamencie? Znaczy, no mam nadzieję, że nie. Znaczy, po pierwsze, temperatura sporu politycznego także w Sejmie, nawet szczególnie w Sejmie, jest często wysoka. Znaczy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony padają różnego rodzaju określenia, słowa, często bardzo ostre. Dość powiedzieć, że w naszym kierunku padają takie słowa jak zdrajcy, pasożyty, no to mamy do czynienia z sytuacją nawet tego, że sam marszałek Sejmu tego typu słowa wypowiada, więc no, to jest miejsce na debatę. Często możemy się zastanawiać nad tym, czy jak bardzo ta temperatura jest, czy może już przekracza pewne granice. Na pewno sytuacja na pewno sytuacja, o której rozmawiamy, moim zdaniem nie powinna mieć miejsca, ponieważ zakłócała posiedzenie Sejmu, zakłócała obrady. I to jest rzeczywiście sytuacja, w której ja akurat tutaj popieram działanie pana marszałka Zgorzelskiego, że rzeczywiście zarządził przerwę i cała temperatura sporu, przynajmniej na sali sejmowej, się zakończyła. Jedyną ofiarą był poseł Ćwik, który nie mógł wygłosić swojego wniosku formalnego, no ale na szczęście już po powrocie do obrad mogliśmy dalej kontynuować punkty. Natomiast to, co jest moim zdaniem tutaj warte zauważenia, to, że kary, które nałożyło prezydium, od nich oczywiście posłowie, którzy zostali ukarani, mogą się odwołać, ale niestety tylko i wyłącznie do prezydium, czyli tylko do tego organu, który te kary wydał. Moim zdaniem to jest to pewna niesprawiedliwość w tym zakresie. Nie powinno być tak. Moim zdaniem też zasada jakiejś dwuinstancyjności kary tutaj została złamana. Warto byłoby jednak mimo wszystko przemyśleć w ogóle też na przyszłość, czy ten sam organ powinien rozpatrywać też odwołanie od takich kar. Błażej Poboży? Pan prezydent zwrócił uwagę na to, że źle się stało, że oto rocznica śmierci świętej pamięci świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka i papieża, została w Sejmie zakłócona przez tego typu polityczną awanturę. Natomiast musimy patrzeć tutaj na tą sprawę w dwóch aspektach. Pierwszy, trochę uśmiecham się, słuchając tego utyskiwania, że nasza demokracja czy nasza debata parlamentarna wygląda tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, zajmuję się tym na uniwersytecie i ona tak zawsze wyglądała. To jest tradycja wychodząca z II Rzeczpospolitej, a to z kolei wychodzi z tradycji parlamentu galicyjskiego. Jeżeli ktoś z Państwa przejrzałby nawet bardzo pobieżnie protokoły, stenogramy z posiedzeń Sejmu, czy to II RP, czy z okresów zaborów, zobaczy dokładnie taką samą dyskusję z inwektywami, waleniem w pulpity, uderzaniem. W związku z tym tak było zawsze i to jest po prostu wpisane w naszą tradycję parlamentarną. A druga sprawa, która by trochę tłumaczyła te emocje, które się tam pojawiły, albo czyli byłaby próbą tłumaczenia tej emocji, no to jest jednak określony kontekst. Chcę powiedzieć, że do tej pory pan prezydent nie doczekał się odpowiedzi od premiera polskiego rządu na oficjalne pismo skierowane do niego w sprawie wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z sytuacją tego bardzo wątpliwego, jeśli chodzi o standardy przesłuchania świadka w kluczowej politycznej sprawie. No sam fakt, że tą sprawę prowadzi jedna z najbardziej umotywowanych politycznie prokurator w Polsce, jest co najmniej dyskusyjne. No i wie pan, może nie prowadziłaby tego prokurator Ewa Wrzosek, gdyby ta sprawa została zbadana za czasów rządów PiS-u. Ta sprawa została zbadana za czasów rządów PiS-u. Jarosław Kaczyński nie został nawet przesłuchany. Ale pani redaktor, jest w Polsce pewien porządek prawny, ustrojowy, sąd prawomocnym orzeczeniem tą sprawę zamknął. W związku z tym to, że ona została politycznie wznowiona, nikt nie ma wątpliwości, że została wznowiona ze względów politycznych. I na koniec jeszcze jedno słowo. To naprawdę jest to szczególny pokaz hipokryzji, gdy politycy, którzy doszli do władzy na haśle, który jest wulgaryzmem, ja tylko przez szacunek do widzów o tej porze powiem, że są to po prostu, jest to 8 gwiazdek, ale za tym kryje się określony wulgaryzm. Ci politycy pouczają dziś innych, którzy używają takich czy innych określeń, a na domiar złego, i tutaj chciałbym podtrzymać wątek, który przed chwilą się pojawił, kary, którymi zostali obarczeni politycy Prawa i Sprawiedliwości, zostały przyznane przez prezydium Sejmu, na którego czele, niezależnie od tego, że na urlopie, stoi polityk, który w kampanii prezydenckiej poszedł najdalej, jeśli chodzi o stosowanie określeń nieparlamentarnych. Pan marszałek Hołownia nazwał innego kandydata na prezydenta pasożytem, szkodnikiem, co jest wprost nawiązaniem do języka marcowej propagandy, jest wyjątkowo obrzydliwe, a następnie powiedział jeszcze do niego, sięgając z kolei po jakiś taki slang bardziej młodzieżowy, również z wulgaryzmem, zamieniając tylko jedno słowo, stwierdził, że jeden z kandydatów jest kozakiem w necie i, uwaga, piżmakiem w świecie. No możemy tak sobie udawać, że 8 gwiazdek to nie jest 8 gwiazdek, że to jest po prostu 8 gwiazdek, nic nieznaczące. Możemy udawać, że marszałek Hołownia chciał nazwać Sławomira Mencena szczurem wodnym, no ale jak chcecie się tak oszukiwać, no to jest po prostu festiwal hipokryzji, z którym mamy do czynienia. Panie ministrze, można wszystko relatywizować. Ja marzę o tych czasach, kiedy nie będzie zabójstw politycznych, ja poczynając też marzę o od Narutowicza przez Rosiaka, Adamowicza. To się nasila, agresja w życiu publicznym i naprawdę pani jednoznacznie dyrektor, trzeba ja marzę, to potępić. Ja pan poseł, jedno tak, zdanie, przechodzimy do ceł. Nie, przechodzimy do ceł. Ja też marzę o takich proszę czasach. Bardzo, pan poseł, tym bardziej, pan poseł że zajmuję się historią zdanie, polityczną Polski zdanie. I pamiętam te dramaty, ucząc ich tak. O nich studentów. Też marzę o takich czasach. Państwo, zostałem poproszony o tą sytuację. Lipiec 2017 rok, Tomasz Lenz uderzył posła świętej pamięci Józefa Leśniaka ręką w plecy. Był hospitalizowany wówczas. Miał karę i tak dalej. Całą historię znamy. Pan powiedział posłance. Coś się chyba pogodziło. Tak, no mówię o spośród Platformy. Natomiast tylko powiem jedno zdanie. Nie, to już koniec. 3 tygodnie temu byłem w Zgromadzeniu Narodowym Francji i muszę państwu powiedzieć, jak wyglądało to posiedzenie. Absolutnie podobnie jak w parlamencie polskim. Ale naprawdę, to jest jakiś argument. To jest argument taki, że w Republice Francuskiej pełnej demokracji tak samo żwawa i jakby rzeźka jest dyskusja, jak i w parlamencie polskim. Donald Trump mówi, operacja się zakończyła, pacjent przeżył i dochodzi do siebie. Prognoza jest taka, że pacjent będzie dużo silniejszy, większy i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. To było nawiązanie do ceł, które zostały wprowadzone przez Stany Zjednoczone. 10% stawka na towary ze wszystkich krajów od 9 kwietnia, dla Unii Europejskiej 20%. Czy to są już ostateczne taryfy, czy to jest zaproszenie do negocjacji, bo tak naprawdę Trump chce negocjować nowe zasady handlu. Michał Szczerba. No, panie redaktor, te cła wchodzą z dniem dzisiejszym, więc 5 kwietnia to jest ta data, kiedy również nasze produkty, produkty eksportowe będą, na nie będą nałożone cła. Ja tylko sprawdzałem, jak wygląda ta sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym, w PKD-29, czyli produkcja samochodów i komponentów, takich jak silniki, pracuje 200 tysięcy Polek i Polaków, ale też są do tego podwykonawcy, którzy dostarczają szkło, gumę, stal, tekstylia, więc może to być grupa znacząco większa. I to naprawdę uderzy w polską gospodarkę, w gospodarkę europejską. No wyliczenia, które mamy, które przedstawił premier Tusk, bo eksperci pracowali nad nimi w oparciu o te zapowiedziane cła 20% i motoryzacyjne, to jest tak naprawdę strata na poziomie 10 miliardów złotych, 0,4% polskiego PKB. 10 miliardów złotych to są gigantyczne kwoty, które moglibyśmy spokojnie zainwestować w rozwój potencjału obronnego, w dalsze zakupy niezbędnego sprzętu. Żeby państwu zobrazować, mniej więcej to jest ponad 20 nowych samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35, które moglibyśmy spokojnie kupić od Amerykanów. A odpowiedź na moje pytanie, czy to są ostateczne stawki, czy to jest zaproszenie do negocjacji? Panie redaktorze, znaczy wiem pani, Trump jest nieprzewidywalny i my od początku wiedzieliśmy, że tak będzie, bo przecież był premier Wielkiej Brytanii w Białym Domu i pamiętacie państwo tę konferencję i powiedział, że żadnych ceł na Wielką Brytanię, na sojusznika nie będzie nakładał. Wielka Brytania też dostała 10% Trump tylko platformę tłem. Więc zaskoczył tak naprawdę cały świat, natomiast miejmy absolutną pewność, że od wielu tygodni, również w ramach polskiej prezydencji, również z udziałem ministra Domańskiego, naszego komisarza Piotra Serafina, pracują zespoły, które przygotowywały odpowiedź na tego typu sytuację i ta odpowiedź będzie adekwatna. I tą odpowiedzią adekwatną, również skorelowaną, bo też współpracowaliśmy z naszymi sojusznikami z Kanady, z Norwegii, z innych krajów, z Wielkiej Brytanii, będzie odpowiedź, która mam nadzieję zmusi do rewizji tego typu podejścia. Dla mnie są zawsze ważne słowa Ronalda Reagana z czasów zimnej wojny, który mówił, że wojen celnych nie prowadzi się z sojusznikami. Dla nas tak naprawdę, bo też mamy szacunki europejskie w Parlamencie Europejskim, w tej chwili straty mogą na poziomie Unii Europejskiej wynieść nawet 81 miliardów euro. I to jest taka kwota, jaką potrzebujemy, żeby zbudować jeszcze mocniejszy przemysł zbrojeniowy i dokonać gigantycznych zakupów. Więc chcę powiedzieć bardzo, bardzo wprost na koniec. Trump, uderzając w gospodarkę europejską, uderza również w nasze możliwości odbudowy i zwiększania naszego potencjału obronnego, na czym, jak deklaruje, mu również zależy. Karolina Ziołopuszuk? No, na różne rzeczy mogę jaki się zgodzić, ale nie zgodzę się tutaj na uwagi, nie wiem, czy Państwo słyszeliście cierpkie, że tylko Platformę zaskoczył, bo to ani Lewica, ani Platforma nie krzyczyliśmy w parlamencie Donald Trump, jak został prezydentem i nie mieliśmy tutaj różnego rodzaju iluzorycznych marzeń związanych z jego prezydenturą, tylko właśnie bardzo realistyczne podejście i niestety okazało się, że nawet w bardzo ostrożnych analizach Donald Trump jest prezydentem faktycznie nieodpowiedzialnym. Sama Ameryka znajduje się w tej chwili na progu recesji i te kroki mają powodować, że ta recesja się nie wydarzy. Natomiast, tak jak mówią eksperci, nie ma takiego mądrego, co by wygrał sam zaprowadzoną przez siebie wojnę celną, ponieważ ona też uderzy w Amerykę i w Amerykanów. I tak naprawdę to jest działanie, które ma jakby wyprzedzić tą złą sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już jej nie wyprzedzi, bo ona już jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. I kiedy na naszym kontynencie jest wojna, kiedy za naszymi granicami jest wojna i obronność jest jedną z najważniejszych rzeczy, na której powinniśmy się skupiać jako Unia Europejska i też jako Polska, to w tej chwili otwieranie drugiej wojny celnej, czy też właśnie tego rodzaju kłótnie i rozmowy, to nie jest w porządku. I też te metody negocjacyjne, jeżeli byśmy uznali nawet, że to jest tylko wstęp do negocjacji, to też jest to bardzo niepoważne i takie bardzo, powiedziałabym, nawet przemocowe traktowanie swoich sojuszników, czyli stawianie ich pod ścianą po to, żeby czekać na ich odpowiedź. Ale gospodarka europejska jest gospodarką, która w odróżnieniu od gospodarki amerykańskiej jest w dobrym stanie. My mamy ogromny potencjał. Ten potencjał jest znacznie większy. I myślę, że działając razem, działając wspólnie i w ramach wzmacniania naszych sojuszy w Unii Europejskiej jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, ale też liczę na to, że Stany Zjednoczone zobaczą, że więcej na tym można stracić niż można zyskać, bo z drugiej strony też nie mam żadnych wątpliwości, że ten nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal dobrym sojuszem, który po prostu jest jednocześnie dobrym i trudnym. I decyzje Donalda Trumpa skierowane na jego wewnętrzny rynek po prostu się na nas odbijają i może to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy ta sytuacja się unormuje. Mam dużą wiarę nie tylko w ten sojusz, ale przede wszystkim w siłę Unii Europejskiej. Pan poseł Buda, chciałabym, żeby pan powiedział, co miał na myśli Karol Nawrocki, mówiąc, że musimy sobie uświadomić, że prezydent Trump, podejmując swoje decyzje dotyczące ceł, reaguje na pewien geopolityczny kryzys, ale także kryzys Unii Europejskiej. O co chodziło kandydatowi PiSu na prezydenta? No tu musi pani redaktor kandydata spytać. A pan rozumie? Ja powiem, co uważam na temat taryf, bo rozumiem, że tego pytania dotyczy przede wszystkim. Nikogo nie zaskoczył Donald Trump. To znaczy, ale pan rozumie pierwszej, Trumpa? Bo trochę wasz kandydat go usprawiedliwia. W pierwszej kadencji podejmował podobne działania. Zapowiadał te działania przed wyborem. Zapowiadał przed oficjalnym nominacją. W związku z tym zrobił to, co zapowiadał. I trzeba było zastanowić się, czy możemy w tej sprawie zrobić coś, co ograniczy te skutki tych działań, tej polityki amerykańskiej. Bo on w jego przekonaniu, bo oczywiście taryfy dla mnie i wojna handlowa jest zła, bo ona rzeczywiście w historii nie pokazuje, że przyniosła komukolwiek dobre skutki. Ale ja bym dzisiaj książki do makroekonomii i historyczne analizy wyrzucił natychmiast, ponieważ dzisiaj świat jest zupełnie inny i może się okazać, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób na tym zyskają. Ale czy to jest uzasadnione? Bo Trump mówi, że on chce wyrównać deficyt handlowy, który jest między Unią a Stanami Zjednoczonymi, ale jednak nie wlicza do tego usług, na przykład usług cyfrowych. No bo tutaj nie ma deficytu, tylko Stany mają nadwyżkę, tak? On chce wyrównać w towarach, nie bierze pod uwagę usług. To jest jego polityka, ma prawo to zrobić. No. Pytanie, jak się do tego Europa odniesie. No właśnie, a jak i się my, jeszcze raz powiem o tym, że nikt nie został zaskoczony poza Platformą. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że spodziewając się tych działań, które zostały zapowiedziane, mogliśmy spróbować coś z tym zrobić. Ale, szanowni państwo, dzisiaj mamy który miesiąc? Trzeci miesiąc od początku kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, która odpowiada za całą strefę celną Unii Europejskiej, tak? Bo my jako kraj nie mamy uprawnień w tym zakresie, tylko jest strefa celna europejska, bo to jest jedyna, ale wyłączna... Ale co powinna zrobić Europa? na litość boską, chociaż raz się spotkać. Spróbować się spotkać z Donaldem Trumpem. Widzę, że komisarz spróbować się spotkać z Donaldem Trumpem. Po prostu porozmawiać i wyjaśnić to, że są usługi, tutaj jest deficyt po stronie europejskiej, że jesteśmy dużym partnerem i możemy geopolitycznie też wspomagać Stany Zjednoczone przy dużo większych rozgrywkach politycznych również i tak dalej, i tak dalej. Ale szanowni państwo, no to jest też efekt, pamiętajmy o tym. Tak jak Donald Tusk mówił, że Trump jest agentem, tak samo Ursula von der Leyen negatywnie odnosiła się do Donalda Trumpa i mamy tego konsekwencje dzisiaj, niestety. A J.D. Vance co mówił? Szanowni państwo, że Trump jest amerykańskim Hitlerem. Takie, Błażej Poboże. Przepraszam, taka polityka i potrafił doprowadzić do tego, że jest wiceprezydentem. A pani Ursula von der Leyen i Donald Trump nie potrafią przeprosić i doprowadzić do polepszenia relacji. Ja bym chciał, żeby takie umiejętności miał Donald Tusk i Ursula von der Leyen. Jakieś konkretne pytanie, czy mogę pytanie, się po prostu odnieść do sprawy? No nie, pytanie jest takie, jak było do pana posła Budy. Mhm. O te nierównowagi, o sposób naliczania tych taryf celnych. Jak słucham niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że oni już tak się przyzwyczaili do tego, że politycy po wygranych wyborach nie realizują swoich zapowiedzi i programów, że dziwią się, że oto Donald Trump robi to, co zapowiadał. Ja na to patrzę po prostu w ten sposób. Donald Trump miał określoną agendę programową i on konsekwentnie, wręcz z taką, no bym powiedział, skrajną determinacją, realizuje dokładnie to, co zapowiedział. W związku z tym... A pan się z tego cieszy? Ja to komentuję, bo chyba na tym pani zależy, aby przedstawiciel Kancelarii Prezydenta dokonał komentarza do tej sytuacji. No to ja oceniam sytuację. Sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu polityk realizuje swój program. Generalnie to ja bym się cieszył, żeby politycy, którzy wygrywają wybory z określonym zestawem obietnic, potem je realizowali. Nawet jeśli są taki dla nas przykład, niekorzystne. No, taki, no ale przynajmniej jest konsekwentny. Taki przykład dał 8 lat temu obóz Prawa i Sprawiedliwości, już 9, bo jesteśmy już niestety rok w tym smutnym czasie, a wcześniej pan prezydent Andrzej Duda, którzy dokładnie pierwsze decyzje polityczne swoje rozpoczęli od realizacji swojego programu. A do meritum programu się pan odniesie? Bo ja się pytam się o sposób wyliczenia, teraz, nie, bo pan mówi o, i teraz o druga platformie, teraz o Andrzeju pyta, Dudzie, a ja pytam o te stawki, czy to jest sprawiedliwe pyta, dla Unii Europejskiej. Ale pani teraz pyta o to, co powinna robić Polska, co powinna robić Unia Europejska. No i tu mamy pewną odpowiedź, a raczej przygnębiającą refleksję na temat jej braku. Bo pan prezydent Andrzej Duda od samego początku mówił, że w okresie polskiej prezydencji Donald Tusk powinien zorganizować 2 szczyty w Warszawie. Jeden szczyt dotyczący relacji Unia Europejska-Ukraina i drugi właśnie w perspektywie przejęcia rządów przez Donalda Trumpa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Jeżeli argumentacją dlatego, że szczytów nie ma, jest tak jak w jednym z programów z rozbrajającą szczerością miał powiedzieć obecny w studio pan poseł Szczerba, że będą korki w Warszawie i dlatego nie można robić szczytu w Warszawie, no to my się nie dziwmy, że nie ma żadnej odpowiedzi na politykę Stanów Zjednoczonych. Nie chcemy, żeby Jakub coś wspólnego z tym szczytem miała. Przepraszam, ale Jakub Stefaniak, może pan się odniesie do meritum. A korki to inna sprawa, nie lubimy korków w Warszawie. Dobra, zostawmy korki codziennie w Warszawie dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu. Zostawmy korki i panowie, ale ja bym chciała, żeby pan żebyście się odnosili do celu. Słabej opozycji w Radzie Miasta. Znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o to, co powiedział pan minister, no nieprawdą jest, że nie ma takich spotkań. Jeśli chodzi o cła, ja sam uczestniczyłem w Radzie, która, zresztą co wtorki odbywają się te rady. Jeżeli państwo nawet jeżdżą po Warszawie, to mogą słyszeć, bo czasami oficjele na tak zwanych bombach, czyli w kolumnach jeżdżą i przemieszczają się między Cytadelą a Pałacem Prezydenckim, tudzież Kancelarią Premiera, bo spotkania też się odbywają. Więc rady się odbywają. Była rada, której przewodniczył minister rozwoju technologii Krzysztof Paszek, dotycząca właśnie rozmów o cłach. Jest także w kontakcie z komisarzem Szewczowiczem w tej sprawie. To nie jest tak, że się nic nie dzieje. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że żaden z panów z obozu PiSu nie odniósł się do pani pytania odnośnie kandydata Nawrockiego, tak? Co miał na myśli. Ale oczywiście złośliwy nie jestem, więc zostawię ten wątek. Ale chciałbym powiedzieć teraz o tych najważniejszych sprawach. Dzieje się. Pan premier zapowiedział spotkanie z branżą motoryzacyjną, bo tak naprawdę... Jeśli mógłbym prosić, między sobą tak, bo się robi kakofonia. Zapowiedział spotkanie z branżą motoryzacyjną po to, żeby zdiagnozować te problemy, no i wyjść z jakąś inicjatywą, ponieważ wiemy doskonale, że akurat jeśli chodzi o te cła, to tutaj branża motoryzacyjna, tak, ci co produkują wyjeżdżają podzespoły części do samochodów, które wyjeżdżają później do Stanów. To jest ten z naszego obszaru najbardziej zainteresowany beneficjent, tak? Beneficjent w cudzysłowie. Więc to się dzieje na poziomie jakby krajowym. Na poziomie europejskim również te działania, o których wcześniej mówiłem, są podejmowane. Natomiast nikt nie wie, i tu odpowiadając na pani pytanie, jak tak naprawdę ta historia się zakończy, bo ja bym ją tak sobie, oczywiście nie robiąc na razie, znaczy jak mówią na wojnie, absolutnie tu się zgodzimy wszyscy, na wojnie cenowej, to pokazuje historia, na wojnie celnej nikt jeszcze nic nie ugrał. Amerykanie kiedyś, 100 lat temu już też próbowali i wyszli na tym całkiem źle. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pani pytania, które gdzieś tam zginęło i tego, czy widzimy jakąś przestrzeń, zobaczymy, co się zadzieje teraz, jeśli chodzi o administrację Trumpa, bo zobaczcie, drodzy państwo, jaką mieliśmy sytuację kilka tygodni temu w kontekście spotkania z prezydentem Zełenskim i kwestii, które dotyczyły konfliktu na Ukrainie. Tam była mocna deklaracja Trumpa, po czym dwa kroki do tyłu robiła jego administracja. Więc być może, tu jest jeszcze jakaś przestrzeń na to, żeby te rozmowy prowadzić. Natomiast kategorycznie sprzeciwiam się temu, żeby padały jakieś tutaj niepotwierdzone teorie, że ktoś idzie na wojnę z Trumpem, jeśli chodzi o polski rząd. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy sfrustrowani przedstawiciele byłego obozu władzy, nikt nie zrywa kontraktów zbrojeniowych ze Stanami. Co więcej, te kontrakty są nadal podpisywane. Ostatnio kilka dni temu kolejny kontrakt, ponieważ my wiemy, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa jest również dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. No, tak to po prostu jest. I każdy racjonalnie myślący polityk, który ma w sercu dobro polskich obywateli, nie będzie szedł na wojnę z tymi, którzy powinni być naszymi sojusznikami. Witold Tumanowicz, co powinna zrobić Unia Europejska? Czy co powinna Unia Europejska? Znaczy, ja chciałem jeszcze tylko się odnieść do tego, że nie pierwszy raz rozmawiam w tym studiu, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, i rozmawialiśmy także jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych o tym, i to trzeba było, i też wtedy wypowiadałem się wprost, że niezależnie od tego, który z kandydatów wygra te wybory, to będzie realizował interes amerykański. Jeśli ktokolwiek, jakikolwiek polityk uważał inaczej, że będzie przedkładany na przykład interes Polski nad amerykański, Dlatego krytykowałem także tą czołobitność i wykrzykiwanie nazwiska obcego, znaczy przywódcy obcego państwa w polskim Sejmie. Tak samo też krytykowałem także wtedy, jeszcze przed wyborami, krytykowałem wysłanie Bogdana Klicha na placówkę do Stanów Zjednoczonych, który dość jednoznacznie opowiadał się po jednej stronie sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych, więc dlatego uważałem to za błąd, totalny błąd. Natomiast oczywiście wojna celna nie służy nikomu, a najmniej już konsumentom, i to jest wiadomo, wszyscy to doskonale wiedzą. Pytanie jest tak naprawdę, co Donald Trump chce tym rzeczywiście osiągnąć. Bardzo trafne jest pytanie pani redaktor dotyczące tego, czy to nie jest zaproszenie przypadkiem do jakichś negocjacji. Tak jak rozumie to Donald Trump, być może będzie chciał coś osiągnąć w zamian za to, żeby te taryfy celne obniżać bądź znosić. To jest takie wprowadzenie kozy do rozgrywki. No i potem, jeśli będzie się ją wyprowadzać, no to będzie się dawać jakieś różnego rodzaju właśnie szanse na to, żeby tym na przykład państwom dać trochę więcej, a tym trochę mniej. Wracamy do Polski. Sejm przegłosował obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana będzie kosztowała 4,6 miliarda złotych rocznie. Wchodzi w życie z początkiem 2026 roku i będzie dotyczyła 2,5 miliona przedsiębiorców. Oni na tym skorzystają. Dlaczego Lewica zagłosowała przeciw? Od początku mówiliśmy, że to jest bardzo złe rozwiązanie. Bardzo złe dla służby zdrowia, w której brakuje przecież pieniędzy. To skutecznie uszczupli budżet służby zdrowia. Minister finansów was nie przekonał, że to wyrówna? Nie, to znaczy, i może powiem inaczej, że teraz jesteśmy w takim momencie po przegłosowaniu tego, i my też mówiliśmy o tym, że to jest po prostu nieuczciwe, żeby ludzie pracujący na etatach byli bardziej obciążeni niż właśnie ci, niż przedsiębiorcy. Ludzi pracujących na etatach jest po prostu znacznie więcej. Część z nich zarabia znacznie mniej. Natomiast faktycznie jesteśmy w takim momencie, że po tym, jak to zostało przegłosowane, należy w ramach koalicji rozmawiać o tym, jak zmniejszyć negatywny wpływ tej decyzji na służbę zdrowia. I jesteśmy gotowi jako Lewica do tego typu konstruktywnych rozmów. Już nasz minister w Ministerstwie Zdrowia i Magdalena Biejat rozpoczęli tego typu rozmowy z ekspertami, te rozmowy, które będą toczyły się w koalicji. Jesteśmy niezadowoleni, nasi posłowie głosowali przeciwko, ale też jesteśmy odpowiedzialną częścią tej koalicji, więc to w żadnym wypadku nie oznacza, że się obrażamy. Oznacza tylko tyle, że musimy o tym porozmawiać, bo od początku byliśmy przeciw. Uważamy, że to jest zła decyzja, całkowicie niepotrzebna i system służby zdrowia potrzebuje innych decyzji, zwiększających wpływy, na przykład takich, żeby nie było składki zdrowotnej, żeby one były, żeby służba zdrowia była opłacana bezpośrednio z budżetu, niż decyzja, którą podjęto. Michał Szczerba, który teraz pracowicie pisze SMS-a. Ja sprawdzam informację. Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, mówiła, że zagłosuje przeciwko temu projektowi, ale zagłosowała za. Tak, dlaczego zmieniła zdanie? Pani minister Leszczyna otrzymała twarde gwarancje ze strony ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Po pierwsze, tak naprawdę to jest... Raczej groźbę, że wyleci. Tutaj jeden z mówców, przedmówców mówił o tym, że to dobrze, że politycy wprowadzają swoje zapowiedzi, więc potwierdzam, myślę, że pan minister Stefaniak też potwierdzi, że tak naprawdę realizujemy i zrealizowaliśmy konkret, jakim jest obniżenie składki zdrowotnej. Pan przeczyta sobie swój program, ten konkret. Obniżamy ją czytanie dla... Czytanie ze zrozumieniem swojego własnego programu się kłania. Dobrze, niech Konfederacja się nie odzywa, bo się zachowała po prostu, tak powiem. Skrajnie... Od razu powiem. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczenia składki zdrowotnej. Dlatego, bo podwyższacie składkę zdrowotną. Proszę nie przeszkadzać, ja wiem, że to jest... Ale proszę dokończyć, czyli adwocem. To będzie ryczałtowa składka. Tak, dla 2,5 miliona przedsiębiorców będzie to ryczałtowa składka zdrowotna. Nie będzie ryczałtowa. Oraz procentowa część od nadwyżki dochodów. Pan jest europosłem, więc on nie wie, co głosowano w parlamencie. Wybaczmy. Zostanie. Ale mógł pan doczytać chociaż. Ale może pan się nie przeszkadzać. Ale to nie jest ryczałtowe rozwiązanie, no niech pan to poprawi. No. Ale to nie jest pełni ryczałtowe rozwiązanie. No nie jest to częściowo ryczałtowe rozwiązanie. Witold Tumanowicz, adwocem. Przepraszam bardzo, na sekundkę. To jest śmieszne, co dobrze. Wszyscy w Polsce wiedzą, że PiS razem z PiS był przeciw. Tak, Konfederacja się wstrzymała. Tak. Mówimy tak naprawdę o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Mówimy o tych ludziach, którzy prowadzą mały zakład fryzjerski, mały sklepik osiedlowy. PiS, Morawiecki, Buda, tutaj pan poseł, europoseł również głosował za tym, żeby opodatkować również sprzedaż środków trwałych, na przykład, nie wiem, samochodu dostawczego, który przewozi codziennie warzywa i owoce do małego sklepiku. Niech pan się, panie doradco Pobożny, nie śmieje. To kropkę, to są, proszę. To są realne problemy. Ale chcę równocześnie powiedzieć, że poza tym, że zostanie ta kwota, która wyrównana z budżetu państwa, więc NFZ w żaden sposób nie ucierpi, polscy pacjenci żaden nie ucierpią. My gigantycznie w tej chwili wydajemy pieniądze z KPO. Zostało zakontraktowanych już 10 miliardów złotych, zrealizowane konkursy. 102 szpitale w Krajowej Sieci Onkologicznej otrzymały pieniądze, więc wykorzystujemy również środki europejskie, które wy chcieliście zablokować ze względów politycznych. Witold Tumanowicz, dlaczego Konfederacja się wstrzymała? Czy po pierwsze w ogóle dziwię się tutaj tej narracji, szczególnie niektórych polityków, czy Platformy, czy Polski 2050, szczególnie przewodniczącego Śliza, który mówi, że nie rozumie, dlaczego Konfederacja się wstrzymała, a jeszcze przed samymi głosowaniami właśnie nas o to prosił, żebyśmy się wstrzymali od głosu, więc dziwne to jest generalnie, że on tego nie rozumie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że my po prostu nie popieramy takich rozwiązań, gdzie w jednej ustawie są zarówno obniżki, jak i podwyżki tej składki zdrowotnej. 100 tysięcy przedsiębiorców na ryczałcie zapłaci większe składki zdrowotne i dlatego nie mogliśmy tej ustawy w całości poprzeć. Mieliśmy poprawkę, która poprawiała tą ustawę w tym zakresie i ta poprawka została odrzucona przez koalicję, więc generalnie koalicja zagłosowała za podwyżką składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie. I to jest, i taka jest prawda. My byliśmy za tym, oczywiście, za tym i bardzo się cieszymy, że weszła obniżka składki zdrowotnej dla 2,5 miliona przedsiębiorców. Bardzo dobrze, że tak było. Popieramy to. Szkoda, popieramy to. No, wstrzymaliśmy się ze względu na to, że jasne, nie możemy w całości poprzeć ustawy, które jednocześnie podwyższa. A gdzie był kandydat Menzel, kiedy no w takich głosach głosowania się odbywały? Proszę, naprawdę, kandydata Hołowni też nie było. Kandydata Hołowni też nie było. Więc bardzo sobie warto to też powiedzieć. Nic nie słyszą. A teraz traktuję to jako... Na Radzie Miejskiej? Teraz kandydat Hołownia, marszałek Hołownia próbuje twierdzić, że jest to jego sukces, a też nie było go na głosowaniu w sprawie tejże składki. My jako Konfederacja wciąż przypominamy koalicji rządzącej, że konkret, który stawialiście w swojej w kampanii wyborczej, to było powrót do systemu składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. Tego nie dowieźliście i bardzo proszę nie mydlić oczu w tym momencie wyborcom, że to, co teraz zaproponowaliście, to jest właśnie dokładnie realizacja tego programu, bo nie jest realizacją, jest częściową jego realizacją. Co więcej, dołożeniem też 100 tysięcy wyborcom podwyższonej składki zdrowotnej. Taka jest prawda. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość było przeciw. Może trzeba było chociaż częściowo poprzeć zmiany, które porządkują sytuację po Polskim Ładzie. Czytam konkret, który obiecali w zakresie składki zdrowotnej. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Obiecali, oszukali, nie wprowadzili tego. To jest konkret wasz, Platformy Obywatelskiej, do pana to mówię. No, mamy rząd koalicyjny. Oszukaliście przedsiębiorców. Ja wiem, że pan jest parlamentarzystą, ale niech pan czyta umowy koalicyjne z Polski. Szanowni państwo, dzisiaj mamy sytuację, w której brakuje około 20 miliardów złotych tylko w tym roku na służbę zdrowia. Mhm. Nie są zapłacone nadwykonania. Nie wykonują wielu procedur medycznych szpitale z obawie, czy będą mieli za to zapłacone. Mamy generalnie zapaść gigantyczną. Proszę sobie wyobrazić, że od początku 2024 roku kolejki wydłużyły się o 27 dni do 2,5 miesiąca, co jak mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim, okazało się, że jesteśmy drugim od końca krajem w Unii Europejskiej. Tak dużej dynamiki, jeśli chodzi o oczekiwania na specjalisty, nigdy nie było. 27 dni w półtora roku. To jest wasz rekord świata. Ale jakie dane pan przedstawia? Państwo, chyba historyczne. Nawet Litwini o tym mówili. Szanowni państwo, i gdyby dzisiaj... Tak, w parlamencie nawet we Francji. Nawet Litwini, to tak jak w 1670. Pan poseł Rzęgas mówił o tym, pani Leszyle pytał o to. Natomiast szanowni państwo, gdyby ta ekipa chciała pomóc przedsiębiorcom, to nie robiłaby w ten sposób, że jednym lekko obniża, drugim dokłada jak przedsiębiorcom, albo zabiera pacjentom, tylko by obniżyła na przykład podatek PIT, gdzie podatku by nikt nie zapłacił, nie byłoby ubytku super wśród innych grup. Nie robią tego, dlatego że przejmują, jakby przekładają z jednej kieszeni do drugiej. Znaczy jednym przedsiębiorcom obniżają, drugim podwyższają, ale przede wszystkim uderzają w pacjentów. Ja rozumiem, że jest grupa też przedsiębiorców, którzy leczą się prywatnie, ale wszyscy ci, którzy liczą na bezpłatną opiekę zdrowotną, którzy będą mieli, no nie daj Boże, no chociażby potrzebę leczenia onkologicznego, będą mieli jeszcze większe problemy, które mają dzisiaj. Akurat pan niestety jest radio, bo sieć onkologiczna została wzmocniona i między innymi pieniędzmi z KPO. Dzisiaj nie ma na procedury. 5-2 miliarda złotych, które wyblokowaliście, a pan konkretnie. Na procedury dzisiaj nie ma środków. Na procedury dzisiaj nie ma środków. Błażej Poboży. Nawet ta dyskusja ujawniła prawdziwy kontekst tego głosowania. Oto Platforma Obywatelska zobaczyła, że Konfederacja i Sławomir Mentzen skutecznie żerują na elektoracie polskich przedsiębiorców. W związku z tym postanowili... Ale to w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie pan powie, co zrobił prezydent, a nie pan. Ale moment. Rozumiem, że uderzenie w punkt i od razu reakcja pana posła Szczerby. No ale proszę wytrwać. Nie, mnie interesuje panie doktor, co zrobi prezydent z tą ustawą. Proszę wytrwać. A zatem, no widać, ja nie mam pretensji do Konfederacji, która się wstrzymała, no tym samym niestety wsparła tą koalicję obywatelską w głosowaniu. Panowie, proszę mi nie przeszkadzać. Sparła w głosowaniu. Ale do Konfederacji nie można mieć pretensji, no bo to był zawsze program tego środowiska politycznego. Natomiast co zrobiła wczoraj Koalicja Obywatelska? A czy prezydent podpisze tę ustawę? Dojdę do tej kropki, nie obiecuję. Natomiast jeśli chodzi o to, co zrobiła Koalicja Obywatelska, no to właśnie widząc to, że ten odpływ elektoratu do Konfederacji, jeśli chodzi o przedsiębiorców, jest wyraźny, także młodych wyborców, pokazują to badania chociażby CBOS-u w ostatnich kilku pomiarach, no to postanowiła postanowili ratować tą kampaninę. I to nic, że przy okazji nie zrealizowali tego tak, jak zapowiadali, tylko w inny sposób, ale to, co najbardziej jest w tej sprawie bulwersujące. Jeżeli pan minister Domański, jak twierdzi, jest w stanie wygospodarować 4 miliardy na zrealizowanie tej wyborczej obietnicy zastępcy Donalda Tuska, to trzeba było te 4 miliardy przekazać na ochronę zdrowia, a tym samym doprowadzić do skrócenia kolejek. Ta ustawa, jeżeli ona oczywiście przejdzie przez Senat, to po pierwsze, a potem zostałaby podpisana, będzie prowadziła do tego, że to, co było wielkim sukcesem okresów rządów Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli właśnie wzmocnienie tych osób, które pracują na etatach, a nie wspieranie tego samozatrudnienia, spowoduje, że bardzo wiele osób skuszonych tym, że ta składka w przypadku chociażby czy umowy B2B, czy właśnie samozatrudnienia będzie niższa i będą uciekali z etatu, albo raczej będą zmuszani przez pracodawców, będą wypychani z tego etatu. To jest zła ustawa. Ta ustawa prowadzi do tego, szanowni państwo, że osoba, która pracuje na umowę o pracę na najniższą stawkę, będzie płaciła większą składkę zdrowotną niż przedsiębiorca odzyskujący około kilkunastu tysięcy. I co prezydent zrobi z tą ustawą? No, ja nie jestem akurat doradcą pana prezydenta w obszarze ochrony zdrowia, ale gdybym ja został o to zapytany, rekomendowałbym w tym przypadku odrzucenie tych zmian, albo przynajmniej zbadanie ich konstytucyjności, bo w sytuacji, gdy przy takim samym wynagrodzeniu dwóch pracowników płaci zupełnie różną składkę tylko dlatego, że inna jest ta forma zatrudnienia, jest w mojej ocenie przynajmniej do zbadania konstytucyjności takiego zapisu. Stanowiska a najbardziej, Stefania, a najbardziej oburzające jeszcze. Jest to, przepraszam, to jest ewenement na skalę moim zdaniem naszej historii najnowszej 89 roku, gdzie minister zdrowia głosuje za zmniejszeniem środków na ochronę zdrowia i zmienia zdanie w tej sprawie na przestrzeni 2 tygodni. Jakub Stefaniak ad vocem. To jest manipulacja, to co przed chwilą pan minister powiedział. W którym momencie? Niech pani przeszkadza. Ponieważ, w którym momencie? No w tym momencie, proszę, że minister głosuje przeciwko czemuś. Nie. Fakty są takie, mówiono o tym wczoraj w Sejmie wielokrotnie, że już w tej chwili 30 miliardów więcej na ochronę zdrowia niż rządy poprzedników. Mam panu znaleźć wypowiedzi pani Leszczyny na przestrzeni 2 tygodni? Ale nie musi pani szukać, bo ja je znam. No to jak pan je zna, to gratuluję pani ministrze Leszczyny tego, że była w stanie swoje polityczne ambicje schować do kieszeni i posłuchać racjonalnych argumentów. Deklaracja jest jasna. Nie ucierpi NFZ, ani złotówka nie przepadnie z tego, co miało trafić do NFZ-u, ale są też inne fakty, o których panowie jakoś nie mówicie. Moment. 600 tysięcy firm, małych firm, ale to będzie uzupełnione. Była deklaracja jasna. Z budżetu, no z budżetu. Trzeba przesunąć środki, tak? Domański Nikomu nie zabierze. Już macie rekordową dziurę. Ale moment. Już macie rekordową dziurę, jak chodzi o... Panie ministrze, pomoże. 600 tysięcy firm zostało zamkniętych bądź zawieszonych, małych działalności gospodarczych za państwa rządów. I to są fakty. Jeżeli byśmy nie odwrócili tego bałaganu, który zrobił Polski Ład, to ten proces by postępował. I doskonale o tym wiecie. Doskonale o tym wiecie, że to wszystko, co się dzieje, i stąd ta taktyczna... Zarabia 10 tysięcy i płaci 700 złotych składki. Panie mówił pan pośle, poseł, na się nie nie pojawiło na tym głosowaniu. Taktyczna decyzja też potwierdza tylko moją teorię. Wiecie doskonale, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje, te problemy, które zostały wygenerowane przez naszych poprzedników, a my je próbujemy rozwiązać, to jest pokłosie Polskiego Ładu, a właściwie nie ładu. Nie, ja mam problem z wami generalnie, bo kłamiecie, oszukujecie, a jeszcze to zachowanie, które miało tutaj miejsce, panie ministrze, jak się śmieliście wszech w dyskusji. No sorry, jeżeli słuchają nas fryzjerzy, nasi przedsiębiorcy, przechodzimy do internetu. Szanowni Państwo, na koniec emocje wystrzeliły, przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać na temat 31 miliardów więcej w tym roku na NFZ. Rekordowa dziura w... Zapraszamy do reklamy.